सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 199वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के तृतीय अध्याय का सप्तम पाठ चल रहा है और उसमें हमने पीछे पांचवें अधिकरण तक देखा था, 12वें सूत्र तक। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, पृष्ठ संख्या 1056, सूत्र संख्या 12, इसके वो भाष्य में तीसरी नीचे से तीसरी पंक्ति, जो षडोक्ता को आहुति देता है वह इसकी दीक्षा है। षडोक्ता का अर्थ नहीं समझ। यत् षडोत्तरम् जुहोति सास्य दीक्षा। तो ये जो षड होता है, ये होता शब्द मंत्र का वाचक है। यहां पर मंत्र की संख्या है, मंत्रों की संज्ञा है। ये मंत्र विशेष हैं जिनको होता कहते हैं और वो छह होते हैं, उन मंत्रों से आहुति करता है। और छह मंत्र वहां जो क्रम लिखे हुए हैं इस संबंध में, वहां जो मंत्र पढ़े गए हैं उनमें से चौथा, पांचवा, छठा और दसवां, 4, 5, 6 और 10, इन संख्या वाले मंत्रों को वहां लिया जाता है। उनकी होता संज्ञा है, मंत्र विशेष है ये। अधिक मंत्र हैं वहां पढ़े हुए जहां से ये लिए हैं, उनमें से चौथा, पांचवा, छठा और दसवां मंत्र लिया जाता है, उनकी षड होता संज्ञा है। और कोई? सार्थ नवभूत भगवान भवता यद उक्तम चतुर्थ पंचम षष्ठ दशम। अच्छा, चार, ये बात हो गई। हाँ तो हाँ, छह संख्या तो नहीं हुई है, ठीक बात है, लेकिन 4, 5, 6 और 10 इनकी होता संज्ञा है। तो होने तो छह चाहिए फिर, ये तो ठीक बात है, और देख के बताता हूं फिर, मिलते हैं तो। या तो इनकी आवृत्ति करके करते होंगे, ये चार मंत्र हैं, मैंने लिख तो रखे हैं, ये उन्होंने बताया होगा, या तो मंत्र चार होंगे, छह आवृत्ति होंगी। ठीक है, देख के बताऊंगा। हाँ, पृष्ठ संख्या 47, उत्तर सहस्रम 1046। प्रथम सूत्रस्य भाष्ये प्रथम पंक्तौ अन्ते लिखितमस्ति प्रधानानां हि प्रकरणं न अंगानां। तद सिद्धांत पक्ष अस्ति वा केवल पूर्व पक्षी वदति? पूर्व पक्षी कह रहा है ये, सत्यमेतद्वा असत्यं। हाँ, सत्य ही मान करके चलेंगे। वो प्रकरण इस दृष्टि से कि जो शीर्षक है, तो मुख्य का शीर्षक माना जाता है, अंगों का प्रकरण नहीं माना जाएगा, अंगों का प्रकरण नहीं माना जाएगा। तो प्रकरण तो शीर्षक है, जैसे कि भोजन बन रहा है अथवा यज्ञ दैनिक अग्निहोत्र कर रहे हैं, तो वो प्रसंग तो प्रकरण तो उसका माना जाएगा मुख्य जो है। बाकी चीजें तो उसके साथ साथ की है, साथ में हो जाती हैं। जैसे कोई प्रधान व्यक्ति आए, उनके साथ में और 5-10 व्यक्ति आए, तो बोले कि उनके आने का प्रकरण है, अन्यों के आने का प्रकरण नहीं है। प्रकरण तो उस प्रधान का ही माना जाएगा कि वो आ रहे हैं, बाकी तो साथ में आ जाते हैं। अष्ट चत्वारिंशत्। अधस्तात द्वितीय पंक्ति भाष्य। तस्य चापि बरिसा अस्ति प्रयोजनम्। अत्र किं प्रयोजनम् वर्तते न ज्ञायते। पिंड पित्री यज्ञ बरिणाम किं प्रयोजनम् वर्तते। हाँ, ये यज्ञ भी कटी हुई बरही पे ही होता है, इसलिए उसका वहां बरिशे प्रयोजन है कि उसके ऊपर हवि और पात्र आदि रखे जाते हैं। परंतु तो पूर्व पक्षी सूत्र में अस्ति। ठीक है, पूर्व पक्षी कहना है, कोई बात नहीं। तो प्रयोजनम भविष्यति तत्र परिणाम, काम में तो लिए जाते हैं ना वहां पर भी। पुनः अग्रे अग्रिमे सूत्रे न इति निषेधम कथम क्रियते तत्र। वहां जो बरही तो होगी, बरही तो होगी, लेकिन बरही के धर्म नहीं होंगे। सिद्धांति जो करे न तस्य बरही एतैर धर्मवत्, उसकी बरही इन धर्मों से युक्त नहीं होगी। यानी बरही को तो स्वीकार कर रहा है, पूर्व पक्षी बरही को मानते हुए बरही के धर्मों को भी लाना चाहता है। यदि बरही भविष्य थी तो धर्म किमर्थम न भविष्य, नहीं होंगे, नहीं मान रहे कि वो उसके लिए नहीं है वो। अस्मिन् एव प्रश्न। पिंड पितृ यज्ञ इति दशस्य विकृति अस्ति, प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य तेन कथम न भवति। मुख्य कथन न होने से उस तरह से प्रधान के अंतर्गत विकृति का मतलब है, उसके है तो उसके अंतर्गत ही, उसकी कुछ चीजें यहां पर आती हैं, लेकिन उस तरह से स्वतंत्र नहीं है ये। ये दशपूर्ण मास का अंग होते हुए भी उसकी विकृति है। विकृति अस्ति तरह प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य। मेरी बात जो आपने प्रकृति विकृति वाली शब्द को तो आपने ले लिया जो मैंने उत्तर दिया, दूसरी बात को आप भूल रहे हो जो कि ध्यान देने की थी। अंग होते हुए भी विकृति है, वो अंग है उसका, ये उसी में किया जाता है। ये अमावस्या में, अमावस्या के दिन इसको किया जाता है, अपराह्न में किया जाता है, अमावस्या का भाग है ये। देखो, एक तो विकृति होती है जो स्वतंत्र होते हैं बिल्कुल, अलग अलग तरह के, जो अश्वमेध यज्ञ है या वाजपेय है, ऐसे ऐसे यज्ञ या याग इष्टियां होती हैं, ये पूरी तरह से कहलाते हैं प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य। ये है तो प्रकृति में ही वर्णित, दशपूर्ण मास में ही वर्णित है ये, लेकिन इससे संबंधित भी कुछ बातें हैं जो प्रकृति में पहले कह दी गई थी, वो कि वो यहां पर आ रही हैं इस रूप में है। ये सीधे सीधे वैसी विकृति नहीं है, स्वतंत्र प्रधान कर्म की तरह से वो पिंड पितृ यज्ञ इसके अंतर्गत मान करके और भी जगह काम में लिया जाता होगा, तो उसी का तो ये निषेध कर रहे हैं। सामान्य रूप से प्राप्ति दिखाई दे रही है, लेकिन इसका निषेध करें। यदि तस्यैव अंग सूत्राम सिद्धम तत्रापि भवेत्। तेन दशपूर्ण मासयोः उपकारकः धर्मा यद् दशपूर्ण मासार्थम तथा तत्र प्राप्तुवन्ति नात्य। ये प्रकृतिवत विकृति जो अतिदेश है ना, उस तरह से यहां पर प्राप्त न नहीं करा रहे हैं। निरंतर तो मेरे को तो यही दिखाई दे रहा है कि उसी का अंदर होने से। ये जो इन्होंने हेतु दिया है चौथे सूत्र के भाष्य में, वाक्यम ही एकम दशपूर्ण मासाभ्याम सह धर्माणाम, दशपूर्ण मास के साथ ही धर्मों के वाक्यों की एक वाक्यता है। और प्रकृतिवत विकृति इसलिए नहीं जा पाएगा कि वो वैसी विकृति नहीं है स्वतंत्र प्रधान कर्म की तरह से। प्रधान में जो चीज कही गई है वो प्रधान विकृतियों में जाएगी, उनके अंगों में तो ऐसे नहीं जाएगी। अंगों में कही भी बात उनके अंगों में भी चली जाएगी, प्रधान की प्रधान में जाएगी, अंगों की प्रधान में नहीं जाएगी। या अंग में भी वैसी ही हो, ये कोई आवश्यक नहीं है। यदि तस्य वो अंग पुनः आराधपीति चेत आराधपीति दूर अर्थ न हो तुम्हारा थी। नहीं, आराध मतलब पढ़ने में दूर होगा, ये पढ़ा हुआ बाहर है ना, दशपूर्ण मास से बाहर पठित पिंड पितृ यज्ञ में भी दूर में पठित है, इसलिए ये कह रहे हैं अलग से पढ़ा हुआ है। बाहर पठित है, वहीं पड़ा होता तो फिर भी चलो लगा लेते, बाहर पड़ा हुआ कह रहे हैं। लिंग दर्शन अत्र लिंगम न जायते, लिंग ये बताया इन्होंने कि अभिघारयति ये एक धर्म है और ये आज्य भाग है, ये अंग है, ठीक है। तो यदि इस तरह से अंग में भी वो धर्म आ जाते, अभिघारण प्रधान कर्म में किया जाता है, ध्रुवादि में अभिघारण किया जाता है। अब ये आज्य भाग थे, ये अंग कर्म थे, अगर इनमें भी प्राप्त हो रहा होता, कैसे, अतिदेश से, या तो सांग प्राप्त हो रहा था, वो धर्म सभी को प्राप्त हो रहा होता, तो यहां पर ये स वही ध्रुवम एव अग्रे अभिघारयति, ये अभिघारण धर्म का कथन नहीं किया, अप्राप्ति थी इसलिए अभिघारण को यहां पर कहा गया। सामान्य रूप से अंगों में इन धर्मों की प्राप्ति नहीं है, लेकिन यहां कथन इस बात का संकेतक है कि प्राप्ति नहीं हो रही थी, इसलिए विशेष कथन करके प्राप्ति कराई गई, इसलिए अन्य जो अंग हैं वहां ये धर्म, इस तरह के धर्म नहीं जाएंगे। अत्र एतदेव अस्ति कि अभिघारयति ततो हि प्रथम आज्य भाग, अंग में भी धर्म को लिखा है, लिखने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि प्राप्त नहीं हो रहा था, ये इनकी युक्ति है। आज्य भाग इति किम भवति, आहुतियां होती हैं, आज्य भाग आहुति हम यहां भी देते हैं ना, आहुतियां होती हैं विशेष प्रकार की। रविशंकर जी एक पंचाशत, एक मिनट, इसी में पूछ रहे हैं आप रविशंकर जी, अभी जो स्वामी जी ने जो पहले जो प्रश्न पूछा था, तो ये जो सूत्र संख्या जो दो है पृष्ठ 1047 पर, तो यहाँ पर सिद्धांती ने जो पहले तो कहा था कि भाई वाक्य प्रकरण से बलवान है, फिर जब वो पूर्व पक्षी ने कहा कि फिर तो बाहर भी चला जाएगा, तो फिर उसने प्रयोजन को दिखाते हुए कहा कि जहां जहां भी उपकार होगा वहां वहां भी वो लगेगा, तो फिर जब पूर्व पक्षी ने जब ये एक और जो उदाहरण दिया पिंड प्रति पित्री वाला, तो इसका फिर उत्तर पक्ष ने ये समाधान किया कि एक वाक्यता से है, तो इसमें तो जी ये ज्यादा उचित यही प्रतीत हो रहा है कि वो उपकारक भाव यहां पर भी मानते हुए पिंड पितृ यज्ञ को भी उसमें भी वो धर्म लगने चाहिए, पर ही और वो वाले दशपूर्ण मास शब्द वाले नहीं है, ये दशपूर्ण मास शब्द से गृहित नहीं होते, लेकिन वो दशपूर्ण मास में ही कहा गया है, ये अलग पढ़े गए हैं, दशपूर्ण मास शब्द से विहित नहीं होते इसलिए वहां पर नहीं होंगे। जहां पर लगता है ये जो दूसरा सूत्र तो सिद्धांति का ही है ना, तो इन्होंने जो कहा तो ये जो अंगों में है, अंगों में तो लगेंगे ये, एवं चेत अंगानी अपि न दशपूर्ण मास शब्द कानी तस्मात् तेषु अपि न प्राप्नुवन्ति, अंगों में भी फिर प्राप्त नहीं होंगे, तो कहने की यद्यपि अंगानी अंग दशपूर्ण मास वाले नहीं है, लेकिन दशपूर्ण मास के उपकारक हैं इसलिए वहां पर तो हो जाएंगे, इनमें किए गए धर्म दशपूर्ण मास के उपकारक होते हैं, इसलिए अंग प्रधानेषु कर्तव्यायति, ठीक है, ये अंग प्रधान वाली बात तो यहां इन्होंने स्वीकार कर ली है कि अंग में भी हो जाएंगे। अब ये पिंड पितृ यज्ञ जो है ये दूर पड़ा हुआ है, यद्यपि किया तो यहां पर जा रहा है, अनुष्ठान तो इसका अमावस्या में अपराह्न में किया जा रहा है और दर्श की विकृति भी इसको माना जा रहा है, लेकिन ये जो धर्म का कथन है ये साक्षात इसके लिए नहीं है, ऐसा कह रहे हैं जी। इसमें सिद्धांति का पक्ष तब पुष्ट हो सकता है अगर ऐसा सिद्धांत हो कि ये जो पिंड प्रतियज है ये दशपूर्ण मास का कोई उपकारक नहीं हो रहा हो, तब सिद्धांत पक्ष में जी कोई व्यभिचार नहीं दिखेगा। हाँ, ऐसा मानना चाहिए फिर। इसमें विचारणा में भी है, क्योंकि ये विवादास्पद बना हुआ है। कुमारिल भट्ट ने खंडन किया है, कहा कि ये भाष्य उपेक्षणीय है, इसलिए थोड़ी समस्या तो कुछ ना कुछ है इसमें, नहीं तो ये ऐसा नहीं लिखते। कुछ आगे पीछे हुआ होगा, ठीक है, सामान्य रूप से हम इतना ही लेकर के चलते हैं। ये विकृति है, इसको फिर ऐसा अंग नहीं कहेंगे, ठीक है, ये अन्य जगह पढ़ा हुआ है और ये इसका अंग नहीं है। विकृति तो है, लेकिन विकृति होते हुए भी इन धर्मों की एक वाक्यता केवल दर्शपूर्ण मास से है, वहां नहीं प्राप्त हो रही है। विचारणीय तो फिर भी रहता है कि अतिदेश से क्यों नहीं प्राप्त होता। एक पंचाशत प्रथमा पंक्ति याग सत्तया संबद्धते इति। तो याग जो इससे यजमान से जुड़ेगा, स्वामी से, वो बस सत्ता मात्र से जुड़ जाएगा, उसका वो याग को सिद्ध नहीं करता है। नहीं यागम से साधयति, फल के साथ में संबंध होगा, नहीं यागम से साधयति, याग सत्तया, याग उससे जुड़ जाएगा, सत्ता मात्र याग है तो वो उससे जुड़ जाएगा। फलेन तो संबंधो भविष्यति इत्येवम् अर्थः पुरुषः श्रूयते, फल के साथ संबंध के लिए कहा जाता है, कर्म करने के लिए नहीं उसका प्रयोजन होता है कि हमें ये करना चाहिए, फल के कारण से उस कर्म से जुड़ रहा है। और कर्म उस व्यक्ति से क्यों जुड़ जाता है, क्योंकि उसको फल की कामना है, फल कर्म है तो किसी न किसी कर्ता से जुड़ेगा ही, यजमान से। सत्तया इति कया सत्तया, विद्यमानता से याग का होना, याग है तो वो तो उससे जुड़ ही जाएगा, यजमान से जुड़ ही जाएगा। कोई क्रिया चल रही है, मान लो आश्रम में, यहां ऋषि उद्यान में, तो वो यहां जो भी कोई कार्य होता है तो वो छुट जाएगा ना परोपकारिणी सभा से, उनके अधिकारियों से, क्योंकि उनके रहते हुए उनके कारण से हो रहा है, वो सत्ता मात्र से हो जाता है, जुड़ जाएगा उनसे। कार्य से सत्ता अस्ति व अधिकारी न सत्ता अस्ति, कार्य की सह के सत्ता के साथ जुड़ जाएगा, ऐसा नहीं सत्ता के द्वारा, याग सत्ता के द्वारा जुड़ जाएगा। ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 1054, सूत्र संख्या 10। इसमें सिद्धांति ने जो उत्तर दिया है ये अभिमर्शन क्रिया से संबंधित, ये कह रहे हैं कि गुणाभिधानात सर्वार्थम अभिधानम, यहां पर जो चतुर्होत्रा पौर्णमासीम अभिमृशेत, तो यहां पर जो पौर्णमासी ये जो अभिमर्शन है वो गुणाभिधान है अर्थात गौण कथन है, इसलिए सब में लगेगा। लेकिन ये कैसे सिद्ध हो रहा है कि ये गौण कथन है, ये स्पष्ट नहीं हुआ। चतुर्होत्रा पौर्णमासीम अभिमृशेत, तो पौर्णमासीम ये जो है द्वितीय विभक्ति है ना, पौर्णमासी की हवि का वो स्पर्श करे, और पंचहोत्रा अमावास्याम, अमावास्यायम ये भी द्वितीय एक वचन है, तो इसके कारण से द्वितीय विभक्ति वो प्रधान होगी, उसके लिए ये है अभिमर्शन, इसलिए गुण माना जाएगा, ये गुण माना जाएगा। ओ आचार्य जी, और एक दूसरा प्रश्न है जो अभी इसमें 1049 पृष्ठ में जो पिंड पितृ यज्ञ से संबंधित विषय में सिद्धांति ने जो उत्तर दिया कि न तत् वाक्यम ही तदर्थत्वात्, तो ये पीछे जो इष्टका से संबंधित विषय में भी आया था कि अमुषाम च इष्टकानम अग्निर्थत्वात् बोल के 1032 पृष्ठ में, और एक तीसरा पृष्ठ है 1028 पृष्ठ में भी ऐसा ही आया है आराच्छिष्टम असंयुक्तम बोल करके। तो इसमें मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि अगर इन तीनों को अगर हम मिला करके देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई विशेष प्रकरण है और उस विशेष प्रकरण से दूर में कोई एक विधि पड़ी हुई है, तो अब वो उस प्रकरण में तो आ रही है परंतु उस प्रकरण में आने पर भी उस प्रकरण में पढ़े हुए धर्म उसमें तभी लग सकते हैं यदि उस प्रकरण में विहित कर्म के लिए अगर वो होवे, तभी लग सकते हैं। अगर नहीं है तो वो वहां पर आएगी सही, परंतु उसमें वो धर्म नहीं लगेंगे। इन तीनों को देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है। अगर उसके लिए नहीं हुई तो ये तो स्वतंत्र हो गई, फिर इसको स्पष्टता से नहीं कि ये बिल्कुल स्वतंत्र, अगर स्वतंत्र है तब तो कोई बात नहीं है, पिंड पितृ यज्ञ अलग से किया जाता हो, किया जाएगा अमावस्या के अपराह्न में ही, लेकिन स्वतंत्र है, उसका दर्श से संबंध नहीं है। लेकिन इसको दर्श की विकृति भी माना गया है। अब दर्श की विकृति या तो केवल इतने से माने कि उसके धर्म यहां पर आ रहे हैं, अंग भाव नहीं है, उसके लिए नहीं है वो, ठीक है, ले सकते हैं ऐसा। और जो ये प्रकृति विकृति का जो अतिदेश का विषय था उसमें भी ऐसा मुझे लग रहा है कि अगर दर्श पूर्ण मास में किसी अंग का विधान किया गया और उस अंग के विषय में उस अंग के धर्म बताए गए, तो अब हम जब अतिदेश करेंगे अगर वो अंग अतिदिष्ट होगा तभी उसके धर्म भी अतिदिष्ट होने चाहिए। अगर अंग अतिदिष्ट नहीं है, अब दूसरे विकृति में अलग ही अंग बताया गया है, तो उस अंग में इस अंग के धर्म नहीं जाने चाहिए, नहीं जाएंगे। तो इस दृष्टि से देखेंगे तो यहाँ दर्श पूर्ण मास का पिंडी पितृ यज्ञ में नहीं जाएंगे अगर विकृति मानने पर भी। अंग के धर्म वहां जाएंगे जब वही अंग वहां पर काम में लिया जा रहा हो विकृति में भी, अगर अंग ही दूसरा है वहां पर तो वो धर्म नहीं जाएंगे। पर ये पूर्व पक्षी इस दृष्टि से देख रहा था कि बरही का प्रयोग वहां पर हो रहा है इसलिए वो धर्म वहां पर चले जाएंगे, और वो अंग कर्म उस तरह से नहीं है, ये ले सकते हैं। हाँ ठीक है, युक्ति संगत है कि भाई अंग के अंग में ही जाने चाहिए, नहीं तो नहीं जाने चाहिए। हाँ रविशंकर जी। आचार्य जी, ये जो सप्तम पाद जो प्रारंभ हुआ है तो इसमें धर्मों का प्रधान और अंग के लिए दोनों में से निर्णय करना है कि किस में जाएंगे, तो क्या जो प्रधान और अंग है उसकी जगह ऐसा भी समझ सकते हैं कि प्रकृति अथवा विकृति, क्योंकि कहीं पर ऐसा लगता है कि ये प्रकृति विकृति की बात कर रहे हैं और कहीं पर अंग और प्रधान की भी बात करते हैं। मुख्य तो अंग प्रधान की बात चल रही है, पर उसके साथ साथ वो विकृति की दृष्टि से भी कथन हो जाते हैं, लेकिन अंग प्रधान ही है। ये तो सामान्य रूप से है ही कि प्रकृति से विकृति में जाएगा, लेकिन कौन सा जाएगा कौन सा नहीं जाएगा ये देखने की बात होती है। तो विशेष कथन हुआ तो अब प्रकृति की बात वहां नहीं जाएगी, विशेष कथन उसको बाधित कर लेता है, अथवा वहां से संबंधित कोई क्रिया विकृति में है ही नहीं तो प्रकृति सारी की सारी जो कि तो वहां थोड़ा ना जाएगी। विकृति में जो चीजें करनी है वो कैसे कैसे होनी चाहिए, उनकी इति कर्तव्यता क्या है, उनके और अंग क्या हो सकते हैं, वो चीजें प्रकृति से आ जाती है। अगर सारा का सारा वैसे आ जाएगा फिर तो कोई अंतर ही नहीं रहेगा। ठीक है, एक ये 1051 पर जो आपने ये पंक्ति छूटी हुई है ना, वो मैं एक बता रहा हूं आपको, ये भी छूटा हुआ है। ये तीसरी पंक्ति जो है, फलम च ग्रहीतुम पुरुषस्य प्रयोजनम न याग यागम अभिनिर्वर्तयितुम, छूटा हुआ है ये भी शायद। नहीं, ये तो लिखा हुआ है अर्थ। अच्छा नहीं, ठीक है चलो, ये तो इसका तो अर्थ किया हुआ है, करें पाठ प्रारंभ करते हैं फिर। हाँ ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 1055 में जो तीक्षा दक्षिणयो हो प्रधानार्थताधिकरणम, इस अधिकरण में बताया गया है कि जो दक्षिणा और दीक्षा है वो प्रधान कर्म का धर्म है, सोम का धर्म है, अंग कर्मों का नहीं है। तो अगर हम मान लें कि अंग कर्मों का भी धर्म है तो क्या ऐसा दोष आने लगेगा कि प्रत्येक अंग कर्म में दीक्षा करनी पड़ेगी और प्रत्येक अंग कर्म करने के बाद में दक्षिणा देनी पड़ेगी? ऐसा लग सकता है, ऐसा दोष आएगा, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। और दूसरा, किसी ने अंगों अंगों को कर दिया और प्रधान को किया नहीं और फिर दक्षिणा मांगने लगे तो नहीं बनेगी बात। मुख्य कर्म तो होना ही चाहिए, अंगों में भले ही कितनी भी मेहनत हो जाए उसको अगर मुख्य चीज नहीं हुई तो वो दक्षिणा नहीं हुई। ये तो होना ही चाहिए, मुख्य चीज होनी चाहिए, बाकी चीजें तो उसके लिए थी, मुख्य के लिए। अब सबने सब्जी भी काट दी, आटा भी उसन लिया, रोटी भी बेल दी, लेकिन सेकी नहीं, तो वेतन देंगे क्या उसको? नहीं देंगे, दक्षिणा उसके लिए नहीं है। खूब मेहनत हो गई, सब कुछ कर लिया उसने लेकिन पकाया नहीं उसको, वो तो अंतिम मुख्य तो प्रयोजन पकना ही है ना, पकने के लिए वो काटा जा रहा है, पकने के लिए बेला जा रहा है उसको, उसना जा रहा है, उस दृष्टि से आप देखिए यहां पर। तो ये प्रधान से जुड़ा हुआ है, यद्यपि प्रधान के साथ में अंग भी जुड़े हुए हैं, इसलिए जो दक्षिणा दीक्षा दी जा रही है उन सबको केंद्रित करके है, लेकिन प्रधानता वो उसकी है। सबके लिए करेंगे तो ये भी हो सकता, शंका आ सकती है जो आपने बात रखी कि सबके लिए है तो भाई रोटी सेकने के लिए भी रखो तो बेलने के लिए भी और सब्जी काटने के लिए भी आप हमारे को अलग से वेतन दो, एक तो ये पक्ष बनता है, पर वो उतना व्यवहार में ऐसा आता नहीं, समझा हुआ ही है कि भाई ये पूरा होना चाहिए, पर कोई बाकी साहब काम करता रहे लेकिन मुख्य काम को छोड़ भागे, अंतिम चीज नहीं करें, तो उसको फिर दक्षिणा का वो अधिकारी नहीं बनेगा, मुख्य चीज तो होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं, पृष्ठ संख्या 1057, मीमांसा दर्शन तृतीय अध्याय सप्तम पाद और छठा अधिकरण। इस अधिकरण में जो न्याय है उसका नाम यूपवेदी न्याय, प्रसिद्ध न्याय, बहुत जगह काम में ले लेते हैं इसको, यूपवेदी न्याय। यूप और वेदी से संबंधित यह है इसलिए यूपवेदी न्याय बोल देते हैं। शीर्षक है अंतर्वेदी, अंतर्वेदेर यूप अनंगताधिकरणम, अंतर्वेदी की यूप की अनंगता का अधिकरण। वेदी जहां पर की अवनि अग्नि होती है और ये जो सब चीजें होती हैं, यूप को गाड़ा जाता है पूर्व दिशा में, अवनीय से भी आगे, तो वेदी जो है, वेदी का भाग रेखा खींची हुई होती है, तो वेदी की रेखा से अंदर का जो भाग है वो अंतर्वेदी कहलाता है और उस रेखा से बाहर का जो भाग है वो बहिर्वेदी कहलाता है। वेदी के बाहर का भाग और वेदी के अंदर, जैसे घर के अंदर का भाग और घर के बाहर का भाग, ऐसे। तो ये अंतर्वेदी है, ये यूप का अंग नहीं है, यूप के लिए वो अंतर्वेदी नहीं बनी है। वहां जो अभी आगे वाक्य की विवेचना आएगी उसमें ऐसा लग रहा है जैसे कि अंतर्वेदी यूप के लिए है, यूप अंगाड़ा जाता है तो अंतर्वेदी यूप के लिए है, तो कोई सोचेगा यूप की अंग है वो, अंतर्वेदी यूप की अंग है, तो कह रहे हैं कि अनंगता अधिकरण, अंतर्वेदी यूप का अंग नहीं है। अस्थि ज्योतिषो में पशु अग्निशोमी है, ज्योतिषो में अग्निशोमी पशु है, उस संदर्भ में ये वाक्य है, यो दीक्षितो यद अग्निशोमियम पशुम आलभते, जो दीक्षित अग्निशोमीय पशु का आलभन करता है, तो ये तो प्रसंग हो गया अग्निशोमीय का। तत्र यूपम प्रकृति श्रूयते, यूप का प्रसंग चल के अब ये वचन मिलता है, वज्रो वै यूपो यद अंतर्वेदी मिनुया तन निर्दहेत, ये जो यूप है वो वज्र है, लेकिन यदि इसको अंतर्वेदी में खड़ा करते हैं तो जला देवे। यूप जो है वज्र है, अगर यूप को अंतर्वेदी में रखें तो वो जला देगा, किसको जला देगा? अन्य को जला देगा, कुछ हानि करेगा? यही तो कह रहे, वो वज्र है अंदर रखा तो वो जला देगा, ठीक है। जबकि उसमें होता क्या है कि अगर अंदर करेंगे तो आवनीय के पास में यूप होगा तो यूप जल जाएगा, अग्नि की लपटें जा सकती है ना पास में हो तो, अंदर बिल्कुल पास में कर दे तो जलने लग जाएगा वो। तो यद अंतर्वेदी मिनुयात तन निर्दहेत और यद बहिर्वेदी अनवरुद्ध स्यात, और यदि वो बहिर्वेदी में किया जाए यानी वो जो मत रेखा है उसकी उससे भी बाहर और अधिक दूर थोड़ा सा उससे बाहर वहां हो जाएगा तो वो अनवरुद्ध हो जाएगा यानी वो उससे अवरुद्ध नहीं होगा अर्थात इस याग से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, वो उससे दूर छिटक जाएगा यानी असंबद्ध हो जाएगा, याग से संबंधित नहीं रहेगा वो तो किसी और ही दूर कर दिया तो इससे नहीं जुड़ेगा। तो इसलिए अर्धम अंतर्वेदी मिनोति अर्धम बहिर्वेदी अवरुद्धो भवति न निर्दहति। तो इसलिए आधा तो यूप को आधा तो अंतर्वेदी में करते हैं और आधा बहिर्वेदी में करते हैं, इस तरह से वो अवरुद्ध भी रहता है यानी संबद्ध भी रहता है और जलता भी नहीं है। तो जो रेखा है रेखा के ऊपर ही गड्ढा खोदा जाता है और उसका जो है वो आधा भाग रेखा के अंदर यानी वेदी के अंदर रहता है और आधा भाग ऐसी तरह उस जगह पर उसको किया जाता है। तो ये तो कथन हमारे को मिल गया। अब प्रश्न यहां पर है तत्र संदेह किम अंतर्वेदी इति यूपांग भावेन वेदिर उपदिश्यते। ये जो अंतर्वेदी शब्द है ये यूप के अंग भाव के रूप में कहा जा रहा है, वेदी को यूप के अंग के रूप में कहा जा रहा है। उत अर्धम अंतर्वेदी अर्धम बहिर्वेदी इति देश लक्षणार्थम, अथवा आधा तो वेदी के अंतर्वेदी का और आधा बहिर्वेदी का ये देश वहां पर लक्षित किया जा रहा है। केवल देश का लक्षित लक्षण देश को लक्षित किया जा रहा है, अंग भाव नहीं बताया जा रहा है। तो सिद्धांत पूछता है कि कथम यूपांग भावे न कथम वा देश लक्षणा इति, यूपांग भाव कैसे बन रहा है वेदी का और देश लक्षणा कैसे हो रही है। तो पूर्व पक्षी कहता है यदि यूपार्धस्य वेद्यंतरस्य च संबंधो विवक्षित है, अगर यूप के अर्ध का वेदी के अंदर के भाग से संबंध विवक्षित है तो एवं वेदी संबंधो यूप कर्तव्य है, तो इस प्रकार से वेदी से संबद्ध यूप करना चाहिए। ततो यूपांग भावे ना, तो ये जो अंतर्वेदी है ये यूप का अंग कहलाने लगेगी। अथ यस्मिन देशे मीये मानस्य अर्धम वेद्यंतरे अर्धम च भवि स देश उपदिश्यते, और अगर यूं कहें कि जिस स्थान में यूप को गाढ़ा जाएगा वो आधा वेदी के अंदर होना चाहिए आधा वेदी के बाहर होना चाहिए, तो ऐसा यदि कहा जाएगा तो वहां पर देश का कथन किया जा रहा है कि किस स्थान पर हो, अब अंगता नहीं कही जा रही है उसकी। ततो देश लक्षणा, देश की लक्षणा है, देश को संकेतित किया जा रहा है। तो अब इसमें निश्चय करना है कि क्या होगा किम प्राप्त हो। इसमें पूर्व पक्षी कह रहा है 13वां सूत्र यथा यूपस्य वेदी ही, तो यूप की यूपस्य वेदी, वेदी यूप की अंग कहलाएगी। यथा दीक्षा दक्षिणम प्रधानस्य तथा यूपस्य वेदी, तो जैसे दीक्षा और दीक्षा और दक्षिणा पीछे अधिकरण में आया वो प्रधान के साथ में जुड़ती हैं, उसी प्रकार से यूप से वेदी का संबंध हो जाएगा। तथा यूपो मातव्य, तथा यूपो मातव्य तथा मीय मानस्य अर्धम वेद्यभ्यंतरे भवति, उस प्रकार से यूप को गाढ़ना चाहिए कि उस प्रकार करता हुआ आधा वेदी के अंदर होवे। एवं और ऐसा जब हम अर्थ करते हैं तो वेदी श्रुतिर अपि अनुग्रहिष्यते, वेदी इस शब्द की श्रुति वहां पर अनुग्रहित हो रही है अर्धम वेद्याः, ये जो है अर्धम बहिर्वेदी अर्धम अंतर्वेदी, ये जो कथन है अर्धम अंतर्वेदी इसमें श्रुति अनुग्रहित हो रही है। इतर्था वेदी शब्दो लक्षये देशम, नहीं तो ये जो वेदी शब्द है वो लक्षणा से स्थान के लिए आएगा। वेदी शब्द की श्रुति तो यह है कि वेदी का ही ग्रहण किया जाए, नहीं तो लक्षणा करनी पड़ेगी स्थान की। श्रुति लक्षणा विषय श्रुति न्याय न लक्षणा, तो श्रुति और लक्षणा में यदि बलाबल देखना हो तो श्रुति ही उचित होती है, लक्षणा नहीं करनी चाहिए। तस्मात यूपांग भावे न वेदिर निर्दिश्यते, यूपांग भाव से वेदी का कथन किया जा रहा है। हाँ वेदी इति संपूर्ण यज्ञशाला, संपूर्ण सारी का लेंगे पर वो अर्धम अंतर्वेदी इसमें कर रहे हैं तो उतना भाग ही ले लेगा कोई, लेकिन वेदी पूरी की तरह से ली जाए। हाँ ओम आचार्य जी, पहली पंक्ति में अंत से भाष्य की पहली पंक्ति तथा यूपो मातव्यः, फिर तथा मीयमानस्य अर्थम वेद्यभ्यंतरे भवति। मैं ये यथा कर सकते हैं, हाँ। दूसरे वाले में ऐसे भी भाषा का प्रयोग होता है, उस प्रकार से करना चाहिए कि उससे तथा मीयमानस्य, उस प्रकार से मापा जाता हुआ, गाढ़ा जाता हुआ अर्थ वेद्यभ्यंतरे। यथा शब्द ठीक है, आजकल की भाषा में हम तथा कर्तव्य, अब यथा, तथा और यथा का, लेकिन पाठ वहां पर तथा ही मिल रहा है, इसलिए नहीं तो यथा वाली बात ठीक है, तात्पर्य वही है, यथा वाला भाषा में वो सरलता से है। तो इसके ऊपर सिद्धांति कहता है 14वां सूत्र, देश मात्रम वा अशिष्येण एक वाक्यत्वात्, या देश मात्रम वा, केवल देश का यहां पर कथन किया जा रहा है। क्यों है ऐसा? तो यहां पर अशिष्येण एक वाक्यत्वात्, इसकी जो जिसकी विधि नहीं की गई है, शास्त्र में कथन नहीं किया गया, उसके साथ में एक वाक्यता हो जाने से, यहां पर अशिष्य अशिष्येण ऐसा है, लेकिन इसके पाठ भेद में शिष्येण है, अ को हटाते हुए भी है, वो अधिक संगत है कि क्योंकि जो शेष भाग है उसके साथ इसकी एक वाक्यता हो पाएगी। जब इसको हम देश मात्र पे लगाएंगे तो शेष भाग से इसकी एक वाक्यता हो पाएगी, नहीं तो एक वाक्यता नहीं होगी। शेष वाक्य क्या है? ये जो अर्धम बहिर्वेदी, ये जो इसका साथ में जुड़ा हुआ है अर्धम बहिर्वेदी, क्योंकि इसकी संगति तो खैर दोनों तरह से लग जाती है कि यदि इससे अंतर्वेदी का अंग भाव माना जाए तो फिर तो बहिर्वेदी का भी अंग भाव माना जाना चाहिए, बाहर वाला जो भाग है उसका भी अंग भाव माना जाना चाहिए उस शैली से। अब ये जबकि वो शिष्य के साथ जो यहां पर पढ़ा हुआ है उसके साथ में एक वाक्यता है चूंकि, इसलिए देश मात्र का कथन है, एक ही का अंग भाव मानेंगे उसको, क्योंकि बाहर वाला तो भी इसका अंग यज्ञ के उसमें जुड़ा हुआ ही नहीं है, वैसे ही बाहर का है बस। तो जो अशिष्य है यानी बहिर्वेदी जिसका कि कथन नहीं किया जा रहा है, उसके साथ भी इसकी एक वाक्यता हो जाने से, दोष को दिखा रहे हैं, उसके साथ भी एक वाक्यता होने लगेगी जो कि शिष्ट नहीं है। और जब हम शिष्य कहेंगे तो चूंकि यहां पढ़ा हुआ है ये शिष्ट है, तो इसके साथ में एक वाक्यता होने से, दोनों तरह से किया है अर्थ। भाष्य देखिए, देश मात्रम वा वेदी शब्देन लक्ष्यते न वेदी यूपांगम, स्थान मात्र को वेदी शब्द से कहा गया है, इससे वेदी यूप का अंग है ये नहीं सिद्ध होता है। क्यों? कुतः अशिष्येण एक वाक्यत्वात्, अशिष्येण क तो जोड़ी लीजिए यहां पर, अशिष्येण वाक्यत्वात्, तो अशिष्ट के साथ में इसकी एक वाक्यता होने लग जाएगी, जो कि विहित नहीं है उसके साथ भी एक वाक्यता होने लग जाएगी जब यहां पर अशिष्य करेंगे, और नहीं तो अ को कोष्टक में कर सकते हैं, जो शेष है उसके साथ एक वाक्यता के देखे जाने से। वो कैसे है बता रहे हैं, अर्धम अंतर्वेदी मिनोती अर्धम बहिर्वेदी इति एतेन एक वाक्यता, या इसके साथ जो एक वाक्यता है सा शासितव्येन, वो शासित के द्वारा ही होनी चाहिए, सा शासितव्येन भवति, भवति का अध्ययन करेंगे कब, यदि देश लक्षणा, यदि इसको देश की लक्षणा माना जाए तो। अतः यूपांग भावेन वेद्या निर्देश ततो न शासितव्यो बहिर्वेदी निर्देशो भवति, तो बहिर्वेदी का जो निर्देश है वो शासन के योग्य नहीं होता है, यदि अंतर्वेदी की अंगता मानी जाए तो बहिर्वेदी वाला कथन शासितव्य नहीं होता है, जबकि वहां पढ़ा गया है वो गलत सिद्ध होने लगेगा, इसलिए अंग भाव नहीं मानना चाहिए। वेद्याम यूपस्य अंग भावेन उपदिश्यमानायाम, अगर वेदी में यूप के अंग भाव को उपदिश माना जाए, यानी वेदी अंग भाव बन जाए ऐसा होने पर, उपदिश्यमानायाम ये सती सप्तमी है, अर्धम बहिर्वेदी इति एतत् उच्चार्यमाणम न कस्मिश्चित उपकारे वर्तते, तो ऐसे में जो अर्धम वेदी है ये पढ़ी जाती भी किसी उपकार के लिए नहीं होगी। अथ बहिर्वेदी देशम अपि यूपांग भावेन उपदिश्येत वाक्यम भित्येत, और यदि बहिर्वेदी इस देश को भी यूप के अंग भाव के रूप में कथन माना जाए तो वाक्य भेद हो जाएगा, यानी दो दो विधियां होनी, दो दो अंगों को बताने का दोष आएगा, एक ही वाक्य से दो अंग बताए गए तस्मात युपांग भावेन वेद्या निर्देशे बहिर्वेदी शब्दः सर्वथा न शासितव्यः। इसलिए युपांग भाव से वेदी का निर्देश अगर किया जाए तो बहिर्वेदी शब्द तो यहां पर होना ही नहीं चाहिए था, उसका शासन ही नहीं होना चाहिए था, यानी अनिष्ट होने लगता। और यदि तू देश लक्षण, अगर हम देश का कथन मान रहे हैं, ततो विशिष्टे देशे लक्ष्यमाणे अवश्य वक्तव्यो बहिर्वेदी शब्दो भवति। तो विशिष्ट देश को चूंकि लक्षित करना है कि इस जगह करना है, तो ऐसे में बहिर्वेदी शब्द भी वहां पर जो पढ़ा गया है वो संगत होता है। अनुच्यमाने, अनुच्यमाने या अनुच्यमाने, अनुच्यमाने वेद्यभ्यंतरे यस्मिन् कस्मिंश्चित् प्रदेशे यूपायति गम्यते। अगर ये ना कहा जाता, ये पूरा वाक्य ना कहा जाता, तो वेदी के अंदर जिस किसी भी प्रदेश में यूप हो जाए ऐसा होता, कहीं भी हो सकता था वो। अतः पुनर्वे बहिर्वेदी शब्दे श्रूयमाणे यतरस्मिन् देशे मीयमानस्य अर्धम अंतर्वेदी अर्धम बहिर्वेदी इति स देशो लक्षयितुम् इष्टो भवति। और बहिर्वेदी शब्द यहां पर है तो जहां जिस जगह पर बहिर्वेदी भी होगी और अंतर्वेदी भी होगी वहां पर उसको लक्षित किया जाएगा। सच बहिर्वेदी शब्दे न बिना न लक्ष्यते लक्षयितुम् इति अवश्यम शासितव्यो भवति। तो बहिर्वेदी शब्द के बिना यहां कथन नहीं हो सकता था संकेत, इसलिए उसका कथन होना ही चाहिए था। तस्मा देश लक्षणाय थी, इसलिए यहां पर देश की लक्षणा है, अंग भाव नहीं है। और वेदी के अन्य प्रयोजन तो है ही, दूसरे जो काम होने हैं उस दृष्टि से तो वो बनी भी है ही। वैसे भी हमारे को समझ में आता है कि, लेकिन वहां वेदी का जो अंतर्वेदी है वो वाला उतना सा भाग है वो यूप के लिए है, यूप उसके लिए नहीं है, वेदी के लिए नहीं है। इस दृष्टि से वहां पर अंगांगी भाव प्रतीत होने लगता है, एक आशंका होती है, तो उसको निरस्त किया गया। हाँ, ओम, युप को जो आधा अंतर्वेदी में और आधा बहिर्वेदी में गाड़ रहे, तो वेदी उसके अंग है या नहीं, ऐसा जो अधिकरण चलाया, तो इसमें उल्टा भी देख सकते हैं क्या कि युप वेदी का अंग है या नहीं? ऐसा युप वेदी के लिए है, यहाँ तो कोई चर्चा नहीं की गई है ना। युप पशु के लिए है, पशु वहां पर बांधा जाता है, और पशु किसके लिए है, वहां जाएगा। तो वेदी के लिए जोड़ेंगे अभी तो कैसे जोड़ेंगे उसको? अब यूं बोलने को कोई बोल सकता है, प्रश्न अधिकरण चलाया जा सकता है, पर इसका उत्तर तो वैसे भी आ जाता है, उसमें कोई ऐसी जटिलता नहीं लग रही है। आगे देखिए, सातवां अधिकरण, हविर्धानस्य सामिधेनि अनंगताधिकरणम। हविर्धान, जहां हवि रखी जाती है, हविर्धान शकट होते हैं, हविर्धान मंडप में हविर्धान शकट होते हैं, वो दो होते हैं, एक उत्तर दिशा में एक दक्षिण दिशा में, उनका मुख होता है पूर्व दिशा की तरफ, लंबे रखे हुए रहते हैं दो। तो उसमें सामिधेनी वहां पर मंत्रों का पाठ किया जाता है, तो वो हविर्धान के अंग है या नहीं है, ये प्रश्न खड़ा होता है। तो कहते हैं कि ये हविर्धान के अंग नहीं है, सामिधेनिया हविर्धान के अंग नहीं है। देखिये, ज्योतिषों में श्रूयते उत यत सुनमंती सामिधेनी तदन बाहु। तो उत करके कह रहे हैं कि यत, यत का मतलब यहां पर यत्र, जहां पर, सप्तमी अर्थ लेंगे, सुप का लुक हुआ हुआ मानेंगे, आर्ष प्रयोग मानेंगे। यत का मतलब है जहां पर, यस्मिन, यत्र, यत सुनमंती, जहां पर समन करते हैं, रस निकालते हैं, सामिधेनी तद अनबाहु, सामिधेनियों को वहीं पर कहते हैं। तत् भी यहां पर तदनबाहु में तत्र तस्मिन ये अर्थ लेना है। हविर्धान योर यस्मिन हविर्धाने सुनवंती, अर्थ में देखो स्वयं खोल रहे हैं, हविर्धानों में यस्मिन हविर्धान धाने सुनवंती, जिस हविर्धान में समन करते हैं, तत्सामिधेनी भी संबंध ये इत्यर्थ, उसका संबंध सामिधेनियों से करना चाहिए। तत्र संदेह, किम सामिधेनी नाम अंग भावे न हविर्धानम चोद्यते, हविर्धान विशिष्टा सामिधेन्यो अनुवक्तव्या। तो सामिधेनियों के अंग भाव के रूप में हविर्धान को कहा जा रहा है, क्योंकि सामिधेनी कहाँ होनी चाहिए, हविर्धान में होनी चाहिए। तो सामिधेनी को करने के लिए वो जगह की आवश्यकता है, तो वो स्थान हविर्धान वो सामिधेनी के लिए प्रतीत होने लगता है। तो सामिधेनियों का के अंग भाव के रूप में हविर्धान कहा जा रहा है, ऐसा प्रतीत होने लगेगा, क्योंकि हविर्धान विशिष्ट सामिधेनी कही जानी चाहिए, अथवा आविर्दान के द्वारा इन कही जाई भी कही जाने वाली सामिधेनियों का देश केवल लक्षित किया जा रहा है कि इनको कहां पर करना चाहिए। अंग भाव नहीं है स्थान का, आविर्दान का, केवल स्थान का कथन किया जा रहा है। किम तावत प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं सामिधेनि तदन्वाहु इति हविर्धानयोर वचनात् सामिधेनी नाम। ये कह रहे हैं हविर सामिधेनि तदन्वाहु इति, ये जो वचन है सामिधेनि तदन्वाहु उसके पीछे पीछे, तो यहां पर हविर्धान का वचन होने से सामिधेनियों के संबंध में हविर्धान का वचन कहा गया है, तो ये सामिधेनियों के अंग होंगे। सामिधेनी नाम अंगत्वेन हविर्धानम चोद्यते, सामिधेनियों के अंग के रूप में हविर्धान का कथन विहित किया जा रहा है भाष्य। यस्मिन हविर्धाने सुनवंती तत्सामिधेनी भी संबंध है दीति, तो जिस हविर्धान में समन करते हैं उसके साथ सामिधेनियों का संबंध जुड़ता है। तो ये दो हविर्धान मंडप शकट होते हैं वहां, उसमें से दक्षिण भाग वाले में, दाहिने हाथ वाले में, दक्षिण दिशा वाले में, यानी हम पूर्व की तरफ मुख करें तो दक्षिण दिशा वाला जो शकट होता है वहां पर समन किया जाता है। तेना हविर्दान संबद्धा सामिधेन्यो अनुवक्तव्य इसी वचनात् सामिधेन्यंग भावे सति हविर्दान श्रुतिर अनुग्रहिष्यते इतर्था देशम लक्षयति इति। तो हविर्दान से संबद्ध सामिधेनी कही जाती हैं, इस वचन से सामिधेनियों का अंग भाव जब इनका हो जाता है तभी हविर्दान श्रुतिर अनुग्रहिष्यते, हविर्दान नाम जो वहां पर पढ़ा गया है श्रुति उसका अनुग्रह होता है, यानी वो सार्थक होती है। इतरथा देशम लक्ष्य इतनी, तो देश की लक्षणा करनी पड़ेगी। तो हविर्धान शब्द की श्रुति अगर अर्थ लेंगे तो अंग भाव की प्राप्ति होगी, और देश को करेंगे तो अंग भाव की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन दोष दिखा रहा है पूर्व पक्षी कि वो तो फिर लक्षणा में चला जाएगा, और लक्षणा और श्रुति के अंदर श्रुति बलवती होती है, वो प्रत्यक्ष है, और लक्षणा जो है वो परोक्ष अर्थ लिया जा रहा है। तस्मात सामिधेन्यंगम हविर्धानम, तो सामिधेनी का अंग होगा, यह पूर्व पक्षी का मत हुआ। अब सिद्धांति कह रहा है देश मात्रम वा प्रत्यक्षम ही अर्थ कर्म सोमस्या, देश मात्रम वा, यह केवल देश का कथन किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर अर्थ कर्म जो है वो प्रत्यक्ष है, वो सोम के लिए है, क्योंकि वहां पर हविर्धान ये जो शब्द है, और वह हविर्धान मंत्र में सोम का रस निकाला जाता है, रखा जाता है, सोम को रखा जाता है, तो इससे वहां अर्थकर्म जो है वो सोम के लिए ही प्रतीत हो रहा है। भाष्य देश लक्षणार्थम वा एतद् उच्यते, केवल देश का संकेत है। यस्मिन सुनवंती, जिसमें रस निकालते हैं, समन करते हैं, तस्मिन देशे सामिधेन्यो अनुवक्तव्यायति, उस स्थान पर सामिधेनिया कही जानी चाहिए, बस ये स्थान का कथन है। प्रत्यक्षम ही अर्थकर्म सोमस्य तेन क्रियते, इससे सोम जो अर्थकर्म है वो सोम का उससे का मतलब हो गया हविर्दान शकट से किया जाता है। उस हविर्दान शकट से प्रत्यक्ष ही सोम का अर्थ कर्म किया जाता है। दक्षिणे हविर्धाने सोमम आसादयति, दक्षिण हविर्धान में सोम को रखता है। इति सोम साधनार्थम तावत एतद् उपपादेयम्, तो सोम को रखने के लिए इसका ग्रहण करना चाहिए, सोम वहां पर रखा जाता है। सामिधेन्योपि अग्नि समिंधनार्थम उपादेयति, सामिधेनिया भी जो है वो अग्नि के इंधनार्थ ली जाती है, सामिधेनिया उससे संविधा दी जाती है, मंत्र बोले जाते हैं तो उससे वो तब तक प्रचलित होती है। जैसे कि हम यहां पर तीन संविधाओं का को देते हैं, घृत से करके देते हैं तो उतनी देर में वो बढ़ती भी है, मंत्र भी बोलते हैं उसको कि बढ़े वो, तो संविधाओं को रखते हैं उसको बढ़ाते हैं, तो ये अग्नि जो है ये अग्नि समिंधनार्थ इसका प्रयोग किया जाता है। यह तो एतावत श्रूयते, यहां केवल इतना कहा गया है कि यस्य हविर्धानस्य समीपे सुनवंती तत्संबद्धा सामिधेन्यो अपि अनुवक्तव्यायति, तो जिस हविर्धान के पास में समन किया जाता है उससे संबद्ध होते हुए ही सामिधेनियों को बोलना चाहिए। पूर्व पक्षी कह रहा है तत्र न जायते किम सामिधेन्य संबद्धा हविर्धानस्य उपकरवंती, ये इसमें पता नहीं लग रहा है कि सामिधेनिया संबद्ध होते हुए हविर्धान का उपकार करती है। सामिधेनिया हविर्धान से वहां जुड़ी हैं, तो सामिधेनियों के बोलने से हविर्धान का क्या उपकार हो रहा है, वहां पर उसको क्या लाभ हो रहा है, यह नहीं पता लगता है। अथवा किम हविर्धानम सामिधेनी नाम इति, ये हविर्धान जो है ये प्रथमा एक वचन है, अथवा ये सामिधेनियों का उपकार कर रहे हैं ये नहीं पता लगता है। इस पर सिद्धांति कह रहे हैं सामिधेन्यस्तावत हविर्धानस्य नोपकुर्वन्ति, सामिधेनिया हविर्धान का कोई उपकार नहीं करती है, न ही तावत विधीयन्ते और न ही उस तरह से वो कही जाती है। ये नहीं कहा जाता सामिधेन्यो अनुवक्तव्यायति कि अब सामिधेनियों को बोलना चाहिए। तो सामिधेनियो अनुवक्तव्य किम तरही फिर किया क्या जाता है, तो कहते हैं हविर्धान विशेष संबंध स्थासम विधीयते, हविर्धान विशेष से उनका संबंध किया जाता है। न च अविहितम अंगम भवती, और जिसका विधान नहीं किया गया उसको अंग नहीं कहते। नापि एवं विधीयते, ये भी विधान नहीं किया जा रहा है कि हविर्धानम आसाम अनुच्यमानानाम उपादातव्यम संबंध हितुमिति, ये वाक्यार्थ बोध ये भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कहा जा रहा है कि हविर्धानम, हविर्धान जो है ये किनका आसाम अनुच्यमानानाम, ये जो बोली जा रही है इनके लिए हविर्धान का ग्रहण करना चाहिए उससे संबद्ध करने के लिए, ऐसा भी नहीं कहा जा रहा है। कथम तरही हविर्धान विशेष संबंध सामिधेनी नाम श्रूयते, हविर्धान विशेष का संबंध सामिधेनियों का कहा जा रहा है, सामिधेनियां हविर्धान विशेष से जुड़ेंगी, बस इतना कहा जा रहा है। न हविर्धान संबंधो विधीयते, हविर्धान के साथ उनका संबंध विहित नहीं किया जा रहा है। न च सामिधेनी संबंधो हविर्धान से प्राप्त, और हविर्धान का सामिधेनी से कोई संबंध प्राप्त है ही नहीं, सामिधेनी से संबंध हविर्धानों का प्राप्त नहीं है। यो विशेषार्थम अनुद्येत, पहले से प्राप्त हो और अब उसको विशेष करने के लिए कथन किया जा रहा हो, अनुवाद किया जा रहा हो, ऐसा भी नहीं है कि कौन सा हविर्धान होना चाहिए जहां पर कि समन किया जाता है। पहले से सामिधेनियों का हविर्धान से संबंध हो और फिर कहा जा रहा है क्योंकि दो हविर्धान है तो जिससे रस जहां रस निकलता है, ऐसा विशेष कथन करने के लिए भी नहीं हो सकता कि अगर कहीं कहा गया होता तो इस विशेष कथन से जोड़ा भी जा सकता था, इसका अनुवाद भी नहीं कह सकते। इनका पूर्व पक्ष कह रहा है केन तरही हविर्धान से संबंध, फिर हविर्धान का संबंध किसके साथ में है, तो सिद्धांत कह रहे हैं प्रत्यक्षम ही अर्थ कर्म सोमस्य, तो जो सोम का जो अर्थ कर्म है वहां पर निकाला जा रहा है सोम को, यही उसके साथ में जुड़ता है। न तो सामिधेनी कर्म प्रत्यक्षम हविर्धानस्य, सामिधेनी का जो कर्म है वो हविर्धान से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ता है। भवती तू देशस्य सामिधेनी संबंध, लेकिन देश का तो सामिधेनी से संबंध होता है। अप्रेण वेदिम इति होतुर देशो लक्षितः, यहां पर अप्रेण वेदिम ये जो कथन है पश्चिम दिशा में, ये होता का देश, होता जो ऋत्विक होता है उसका स्थान वहां पर कहा गया है। स उत्तर से दक्षिण से वह हविर्धान से समासन्न, वो उत्तर या दक्षिण इन दो सामिधे इनसे युक्त हविर्धानों से वो प्राप्त होता है। तत्र यत सुनवंती, मतलब यत्र सुनवंती तद अनवाहुतिर अनुपपद्यते वचनम, तो जहां पर समन होता है वहां पर ये किया जाता है, इस प्रकार से जो अनवाहुति है वो मंत्र है वो वहां पर संगत हो जाते हैं। तस्मात देश लक्षणार्थम हविर्धान ग्रहणम, केवल देश को लक्षित करने के लिए हविर्धान का यहां पर कथन किया गया है। आगे पूर्व पक्षी कह रहे हैं अथैवम अभि संबंध कस्मान न भवति, इस तरह से संबंध क्यों नहीं कर देते, कैसे यस्मिन हविर्धाने सुनवंती तस्य हविर्धानस्य सामिधेनी संबंधयति, यहां पर उसको विशेषित भी कर रहा है ये कि जिस हविर्धान में समन करते हैं उस हविर्धान का सामिधेनी से जोड़ा जा रहा है संबंध। इस पर सिद्धांति कह रहा है नैवम शक्यम एवं द्वौ अर्थो विधातव्यो भवता, यदि ऐसा करेंगे तो दो अर्थों का विधान करना पड़ेगा एक ही वाक्य से। कौन कौन से, हविर्धान संबंध, एक तो हविर्धान का संबंध और हविर्धान विशेष संबंधश्च, दो बातें हो गई, एक तो हविर्धान का सामिधेनियों से संबंध और फिर विशेष हविर्धान का यानी जहां पर समन किया जाता है उससे, दो दो संबंध जोड़ने पड़ेंगे। तत्र वाक्यम भित्तियेता, वाक्यम कर लीजिए इसको, वाक्य भिन्न हो जाएगा, भेद हो जाएगा, तस्मात नैवम अभी संबंध आई थी, इस प्रकार से यहां संबंध नहीं जोड़ना चाहिए। और अपनी पुष्टि के लिए सिद्धांत ही कहता है सत्रहवें सूत्र में समाख्यानम च तद्वत, बोले समाख्यान इनका जो समाख्या संज्ञा है वो भी इसी बात को बताती है। समाख्यानाम च तद्वदेव भवति यथा अस्मि अस्माभिर् न्याय उपदिष्टः सोमार्थम हविर्धानम इति। जिस प्रकार से हमारे द्वारा ये न्याय उपदिष्ट किया गया उसके वही कहता है। उपदिष्टः के बाद अल्प विराम ले लीजिए, सोमार्थम हविर्धानम इति। ये जो हविर्धान है ये सोम के लिए, क्योंकि हविर्धान शकट कहा जा रहा है। ये जो हविर्धान है हवि को धारण करने वाला, और हवि वहां पर सोम है, इसलिए उसका सोम के साथ में सीधा संबंध है, नाम से ही पता लग रहा है। इसलिए सामिधेनियों का उसके साथ में सीधा संबंध नहीं है, केवल स्थान का कथन किया जा रहा है। आगे देखिए आठवां अधिकरण, अंगा नाम अन्य द्वारा अनुष्ठानाधिकरण। ये प्रधान के अतिरिक्त जो अंग होते हैं वो अन्य के द्वारा अनुष्ठान किए जा सकते हैं। अन्य का मतलब है यजमान से भिन्न ऋत्विकों के द्वारा किए जा सकते हैं, वो ये अधिकरण है। इसको शास्त्र फलाधिकरण भी बोलते हैं। शास्त्र का फल किसके पास में जाता है उसके विषय में। तो यह कर्माणि उदाहरणम, विभिन्न कर्म यहां पर उदाहरण है, बहुत सारे हैं। अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग काम, ये एक कर्म हो गया। दश पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग काम हो यजेत, दूसरा कर्म हो गया। ज्योतिष्टो मैंने स्वर्ग काम हो यजेत, ये तीसरा हो गया कर्म। कोई भी कर्म ले लीजिए। तो तत्र संदेह, किम एतानी कर्माणि स्वयं अनुष्ठातव्यानि उत अत्र उत्सर्ग मात्रम। कि ये सारे कर्म स्वयं करने चाहिए, स्वयं मतलब है यजमान को करने चाहिए, और सब कर्म का मतलब, कर्म का मतलब हो गया प्रधान और अंग दोनों कर्म यजमान को ही करने चाहिए। अथवा अत्र उत्सर्ग मात्रम, अथवा यजमान केवल उत्सर्ग को छोड़ करता है, उत्त्याग करता है, अपने धन का त्याग करता है, इतना ही है। धन का त्याग किस लिए करता है, तो वहां जो खर्चा होता है और दक्षिणा के लिए वो अपना धन त्याग करता है। तो ये मतलब उसको उत्सर्ग मात्र करना है, धन का त्याग करना है, केवल इतना ही है। ये दो पक्ष आए। अब ये जो उत्सर्ग मात्र है इसको लेकर के और आगे दो बातें हैं कि उत्सर्ग उत्सर्ग मात्रम स्वयं कुर्यात। आगे अगला पक्ष है इसमें, शेषम अन्य है स्वयं वा, जो बचा हुआ भाग है, अंग भाग है, या तो उत्सर्ग के अतिरिक्त जो भी है वो दूसरे भी कर सकते हैं और वह भी कर सकता है। ये एक पक्ष हुआ, दूसरे में क, और उत शेषम अन्य एव इति, अथवा जो शेष बचा हुआ है उत्सर्ग के अतिरिक्त वो सारा का सारा अन्य ही करेगा। ये दूसरे का ख हो गया। किम प्राप्तम, तो इसमें 18वां सूत्र है पूर्व पक्षी का, यानी प्रथम पक्ष जो है उसका, शास्त्र फलम प्रयोक्तरी तल्लक्षणत्वात् तस्मात् स्वयं प्रयोगे स्यात्। बोले शास्त्र में कहा गया जो लक्षण है वो प्रयोक्ता में होता है, उसी को लक्षित करके कहा गया होता है उसके लिए, प्रयोक्ता के लिए यानी यजमान के लिए होता है, क्योंकि उसका लक्षण वहां पर मिलता है। उसका लक्षण यहां पर जो ले रहे हैं ये यजेता यजेता, ये आत्मनेपदी है, तो आत्मनेपद होने से कर्तव्यप्राय क्रियाफल होगा, तो फल चूंकि कर्ता को मिल रहा है इसलिए कर्म भी कर्ता को करना चाहिए। जो करता है उसी को तो फल मिलेगा, करने वाले को तो फल मिलेगा, दूसरे को कैसे मिलेगा। तो कहा शास्त्र फलम प्रयोक्तरी तल्लक्षणत्वात् तस्मात् स्वयं प्रयोग ऐसे आते, इसलिए उसके अपने ही प्रयोग से ये होना चाहिए, स्वयं करना चाहिए। ये वो वैशेषिक में भी जो आया था वो तात्पर्य यहां से लिया हुआ है इन्होंने। हाँ, तो छह एक में था ना, ये छह का पांचवा। हाँ ठीक है, तो शास्त्र फलम प्रयोक्तरी तस्मात् स्वयं प्रयोगे स्यात्। भाष्य देखिए, स्वयं प्रयोगे स्यात् कुतः, अतः स्वयं प्रयुञ्जानस्य फलम भवति। स्वयं करेगा तो भी फल मिलेगा, और कर्म फल का बड़ा व्यापक सिद्धांत है ही, जो करता है वही भोगता है, करने वाला ही तो भोगेगा। अगर हम ये मानेंगे कि जो करने वाला है वो नहीं भोगेगा, दूसरा कोई भोगेगा, तो कर्मफल व्यवस्था ही खंडित हो जाएगी, इसलिए जो करेगा उसी को भोगना है। तो अतः स्वयं प्रयुञ्जान से फलम भवति कथम अवगम्य थे, कैसे जाना। बोले तल्लक्षणत्वात्, लक्षण बता रहे शब्दों अस्य अर्थस्य लक्षणम स्वयं प्रयुञ्जान से फलम भवति। जो शब्द है इस अर्थ को लक्षित करता है कि स्वयं प्रयोग करने वाले को ही फल होता है। कथम सा शब्द, पूर्व पक्ष सिद्धांति ने पूछा कि वो कौन सा शब्द है जिससे ये पता लग रहा है, कि पूर्व पक्ष ने कहा था कि शब्द ही इस बात को बता रहा है भाई वो कौन सा शब्द है। वो कहता है स्वर्ग कामो यजेत इति, बोले यह स्वर्गम कामयते स एव उच्यते यागे कर्ता भवन फलम साधयेत इति। तो स्वर्ग कामो यजेत, इसमें जो विधि की गई है, तो जो स्वर्ग की कामना करता है उसी को कहा जा रहा है, और याग उसी को क्या कहा जा रहा है कि तुम याग में कर्ता होते हुए फल को सिद्ध करो। स्वर्ग कामो यजेत, इसका वाक्यार्थ बोध क्या है, उस व्यक्ति को कहा जा रहा है जिसको स्वर्ग की इच्छा है कि वो याग का कर्ता होता हुआ फल को सिद्ध करे, याग के द्वारा वो याग का कर्ता बनता हुआ याग के द्वारा अपने फल को सिद्ध करे। ये वाक्यार्थ बोध है वहां पर, तो जो करने वाला है वही फल भोगेगा। सांगे च कर्ता भवन फलम प्राप्नोति, और जब ये सिद्ध हो जाता है, मान लेते हैं कि कर्ता कर्ता ही फल भोगता है, तो करने वाला वो सांग कर्मों को ही तो करेगा। सांगे च कर्ता भवन फलम प्राप्नोति, अंग सहित कर्मों को करता हुआ फल को प्राप्त होता है। केवल कुछ को कर लेगा, कुछ को छोड़ देगा, तो वो फल को प्राप्त नहीं होगा। पूरा कर्म तो तभी कहलाता है ना, संगोपांग होता है तभी तो कहलाता है। अब देखो सांग शब्द है यहां पर, सांग का मतलब क्या लेंगे, अंग सहित, तो इसको हम कह सकते हैं सशेष, जो शेष है उसके सहित, शेष मतलब जो अंग भाव है उसके सहित। और दूसरी दृष्टि से हम क्या है, अशेष भी कह देते हैं ना, जिसमें कोई बच नहीं रहा है, शेष नहीं हो रहा है, ऐसा अशेष कर्म करेंगे, तो सशेष भी लग सकता है और अशेष भी लग सकता है, उस शैली से हमारे को अर्थ करना होगा। तो सांगे च कर्ता भवन फलम प्राप्त होती, तस्मात स्वयं प्रयोगे स्यात, इसलिए स्वयं ही करना चाहिए। तो पूर्व पक्षी ऐसे बोलता है जैसे सिद्धांती बोल रहा हो, और सिद्धांती ऐसे बोल देता है जैसे कि पूर्व पक्षी हो, क्योंकि हम जिस तरह से सोचते हैं सिद्धांती उससे अलग सोच लेता है, तो वो पूर्व पक्षी कहलाएगा, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वो सिद्धांत कहलाएगा, हम जैसा सोचते हैं वो तो सिद्धांत हो गया, और जो हमारे से विपरीत बोलता है वो पूर्व पक्षी हो गया। लेकिन यही तो झकझोड़ना चाह रहे हैं ये हमारे को, ये पूर्व पक्षी सिद्धांती जैसा लग रहा है लेकिन वो सारी चीजों को सोचे भी ना बोल रहा है, ऊपर ऊपर से लग रहा है कि जैसे ये सिद्धांत पक्ष को प्रस्तुत कर रहा है, लेकिन वास्तव में चीजों को छोड़ करके चल रहा है वो, इसीलिए तो सिद्धांती ऐसी चीजों का आके बोलता है। तो देखिए 19वां सूत्र है, ये 19वां सूत्र दूसरे वाला, दूसरा जो पक्ष है उसका क वाला भाग है। क वाला भाग क्या था वहां पर, शेषम अन्य स्वयं वा, बचे हुए को वो खुद भी कर सकता है और अन्य भी कर सकते हैं, उदारवादी दृष्टिकोण है, कोई भी कर ले, सीधा सीधा बांटा हुआ नहीं कि नहीं इसको यही करेगा इसको यही करेगा, वो भी कर ले चाहे हम भी कर ले, जीवन की कितनी सहजता है कोई भी कर ले। तो उत्सर्गे तु प्रधानत्वात् शेषकारी प्रधानस्य, तो उत्सर्ग के होने पर, चूंकि ये उत्सर्ग करता है, तू तो निषेध कर दिया पूर्व पक्षी का जिसने प्रथम वाले का, ये दूसरा वाला है कि उत्सर्ग होने पर, यानी उसको दे करके उसको खरीद दिया है, तो उसकी प्रधानता होने से वो जो शेषकारी है, शेष को करने वाला है, बचे हुए को करने वाला है, वो प्रधानस्य प्रधान का कर्ता होवे, वो प्रधान का हो जाए, दूसरा जो कोई कर रहा है वो भी प्रधान का ही हो जाएगा। तस्मात अन्य है स्वयं वा स्यात, स्वयं भी कर सकता है दूसरा भी कर सकता है, यानी ये उत्तर ये दे रहा है, पहले वाले ने तो कहा था कि स्वयं ही करेगा, अब ये कह रहा है कि नहीं दूसरा भी करेगा, तो उसने खरीदा है इसलिए वो भी इसी के लिए हो जाएगा, प्रधान के लिए हो जाएगा, तो वो स्वयं भी कर सकता है और दूसरा भी करे, फल तो उसी को मिलेगा। तो उत्सर्ग प्राधान्यम अस्ति कथम, उत्सर्ग में प्राधानता है, यह उत्सर्ग कर्म करोति तेन सर्वम कृतम भवति, जो धन देता है उसी के द्वारा सब कुछ किया गया होता है, बाकी तो सब उसके साधन होते हैं। कथम परिक्रय उत्सर्ग, उत्सर्ग का मतलब क्या है, परिक्रय, खरीद लेना उसको, हम इसको लेकिन खरीदना कहते हैं तो बहुत बुरा लगता है हमें, दक्षिणा देते हैं तब, लेकिन वो एक तरह से खरीदे हुए ही होते हैं। तेन आनतः सर्वम कुर्वन्ति, उसके द्वारा झुकाए हुए अनुकूल किए गए वो सारे के सारे काम करते हैं, वो अनुकूलता धन दे करके एक पैदा की गई है, उसको हायर कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, गाड़ियां खरीद लेते हैं ना, टैक्सी, टैक्सी को हायर करते हैं, ले लेते हैं, गृहित कर लेते हैं, उसको ले लेते हैं उतनी देर के लिए वो उसका हो जाता है, किराए की मशीन ले लेते हैं उतनी देर वो उसको कर सकता है। ये झुकाने का तरीका है, दक्षिणा क्या है, अनुकूल बनाने का। अगर अनुकूल नहीं बन रहा है तो फिर वो दक्षिणा को बढ़ाता है, ठीक है अच्छा चलो 1000 नहीं आप 2000 लीजिए, 5000 लीजिए, 10000 लीजिए, एक समय ऐसा आएगा कि वो झुकना शुरू हो जाएगा कि हाँ अब ये है, अब मैं जा सकता हूं, यहां एक दिन के लिए, दो दिन, पांच दिन लगेंगे तो इतनी दक्षिणा है तो हाँ अब वो अनुकूलता हो गई। इसमें बुराई भी नहीं है, धर्म पूर्वक जब होता है ना ये, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसको व्यापार के नाम से कह करके निंदित नहीं करना चाहिए, यथा योग्य आचरण है, न्यायोक्त न्याय पक्षपात न्याय का आचरण है, उचित तरीके से लेन देन करना कोई गलत बात नहीं है। तेन आनतः सर्वम करोति, तस्मात यह परिक्रम करोति तेन स्वयमेव सर्वम कृतम भवति। तो जो परिक्रय करता है वो सब कुछ उसी के द्वारा किया हुआ होता है, भले ही दूसरे करते रहे। तस्मात उत्सर्ग मात्रम स्वयं कुर्यात, इसलिए वो स्वयं तो केवल उत्सर्ग करे, शेषम अन्य स्वयं वा, शेष को स्वयं कर ले या दूसरा भी कर ले कोई बात नहीं है। अब स्वयं को करने के चक्कर में फिर अपने कार्य बिगड़ते हैं, अगर हर चीज स्वयं ही करना चाहे कि नहीं मेरे को ही करनी है, मेरे को ही करनी है, तो व्यक्ति अधिक कर ही नहीं सकता है। क्रमफल का एक सिद्धांत ठीक है कि हमें हम करते हैं तो हमारे को मिलता है, लेकिन सब काम हम स्वयं नहीं कर सकते, अन्यों को हम करवा सकते हैं, अन्यों से करवा सकते हैं तो हम अधिक काम कर सकते हैं, यही प्रबंधन होता है बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर। और मालिक है वो खुद नहीं करता है, वो दूसरों से करा देता है, वो किसका माना जाता है सारा का सारा। भले ही कर्मचारी अधिकारी कहे कि हमने बनाया ये, हमने किया, पर वो वास्तव में तो उसका नहीं होता है, वो तो मालिक का ही होता है, वो सब क्रियत होते हैं, उनको वेतन मिल गया उनका काम पूरा हो गया, घाटा हो गया तब भी तो मालिक का ही माना जाता है वो, जय पराजय सारी राजा में जैसे प्रतिष्ठित होती है उस तरह से ये सारा का सारा माना जाएगा। इसमें आजकल वैसे उदारता है बहुत, कि भले ही वेतन उनको दिया जाता है तब भी बोलते समय ये कहेंगे आप सबके सहयोग से ये हो पाया है, नहीं तो ये हो नहीं सकता था, मैं नहीं कर सकता था इसको। अब ठीक है वो भी बात, लेकिन जब अगर खुद सारा श्रेय ले लें ना तो फिर लोगों को लगता है कि तो सारे खुद ही ले गया, हमारी मेहनत का कोई मान ही नहीं है, स्वयं ही स्वयं बोल रहे हैं, उनको नहीं पता कि आपको आपका मन मांगी मुंह मांगी तनख्वाह आपको वेतन दे दिया गया है, आप उसके लिए नहीं हो, ये तो एक पे तो जाएगा ही श्रेय। पर ठीक है वो मिलजुल करके भी होता है, उस तरह भी कह सकते हैं, सहयोग होता ही है उनका। आगे अब 20वां सूत्र ये सिद्धांति का है, ये दूसरे पक्ष का जो ख है उत शेषम अन्य एवा ही, अन्य को ही वो करना चाहिए। सूत्र है अन्यो वास्यात् परिक्रय आमनानात् अल्पविराम विप्रतिषेधात् प्रत्यगात्मनि, बोले अन्य ही होना चाहिए, अन्य को ही करना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो क्योंकि वहां पर परिक्रय पढ़ा गया है शास्त्र के अंदर, तो परिक्रय पढ़ा गया है तो करवाना ही चाहिए दूसरों से, उन्हें तो और दूसरा होगा ही। और प्रत्येगात्मनि विप्रतिषेधात्, स्वयं अपना क्रय तो कोई कर नहीं सकता है कि मैं स्वयं अपने आप को क्रय कर लूं और फिर काम करूं, घरों में तो हम कर नहीं सकते। हाँ सरकार में अगर कर आदि को दिखाना हो तो मालिक भी अपने आप को एक कर्मचारी के रूप में, अधिकारी के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं और वहां से बड़ी बड़ी तनख्वाहें उठाते हैं, एक तरह से वो उसके कर्मचारी के रूप में प्रस्तुत हो जाते हैं अपने आप को कि हम तो वेतन ले रहे हैं, इसका ये तो हमारा वेतन है आएगा, नहीं तो दिखाएंगे कैसे। भाष्य शेषस्य अन्य एव स्यात् कर्ता, शेष का करने वाला दूसरा ही होना चाहिए, कुतः परिक्रयस्य आमनानत्वात्, परिक्रय के पढ़ा गया होने से। पुरुष आनति प्रकारेषु, यह पुरुष आनति, पुरुष आनति पुरुष की आनति के प्रकारों में, यानी पुरुष को झुकाने के प्रकारों में, बहुषु प्राप्तेषु परिक्रयो नियतः, बहुत सी चीजें प्राप्त हो रही थी, झुकाया तो और भी कई तरीके से जा सकता है, तो उसमें परिक्रय यहां पर नियत किया गया, आप परिक्रय से ही झुकाएंगे, बल से भी तो झुका सकते हैं किसी को, किसी और चीज से झुका सकते हैं ना, ताड़ना से, डरा के, धमका करके अनुकूल बनाया जा सकता है कि नहीं करो आप, और वो करने को तैयार हो जाए, उस तरह नहीं, वो कई चीजों से हो सकता था, लेकिन इसमें क्रय किया जाएगा यही उचित है, सीधा भाव तो लेकर के करो कि ऐसा ऐसा करना है, इतने रुपए दिए जाएंगे और कुछ नहीं, हम धार्मिक कार्य कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा हमारे लिए कर दो, ठीक है, हम तो आश्रम वाले हैं तो हमारे को थोड़ा वहां तक वैसे ही छोड़ दो। ये जो झुकाने का तरीका होता है ना, आनति आनति अनुकूल बना लेते हैं, टोल टैक्स पे जाएंगे कि तो आश्रम की गाड़ी है, झुकाने के जो प्रकार होते हैं उसमें परिक्रय झुका करके करें, सभी के लिए है, यहां सामान्य रूप से कथन है, आप उसको केवल गृहस्थों के लिए भी लगा सकते हैं, सबके लिए ना लगा करके, ये तो बात गृहस्थों के लिए है केवल, पर सामान्य रूप से सबके लिए है, तो इसलिए इसमें कहा बहुत सारे परिक्रय प्राप्त हैं उसमें, उस बहुत सारे आनति के उपाय प्राप्त हैं उसमें परिक्रय, उसको व्यक्ति को ये भी कह सकते हैं भाई तुम तो हमारे गांव के ही हो, देखो ये काम तो पूरे सब जनता के लिए, सबके लिए हो रहा है, सबके कल्याण के लिए हो रहा है, देखो तुम तो मेरे दोस्त हो, देखो हम तो तुम्हारे साथ साथ पड़े हैं, ऐसे करके बहुत सारी चीजों को कि देखो ये तो उनके आदेश से हो रहा है, आप भी उनके शिष्य हो, मैं भी इनका शिष्य हूं, तो आप इसमें सहयोग करो, झुकाने के कई तरीके होते हैं, और सब कुछ हो जाए और फल फिर खुद लेगा, वो सब कुछ तरह अनुकूलता से जिस भी तरह से जोड़ना हो वो जोड़ने का प्रयास करेगा, किसी भी तरह से सामान्य से वृद्धि करेगा सामान्य से, अच्छा आप भी वहीं से जुड़े हुए हो, आप भी ये हो, देखो आपको भी करना चाहिए, ये तो ये, और सब कुछ हो जाएगा तब सारा श्रेय खुद ले लेगा, मैंने किया। हाँ स्वामी जी, टोल टैक्स विषय बहुत भी उत्तम, किसके विषय में? टोल टैक्स, टोल टैक्स, अच्छा, तत्र यदि कश्चित साधु गच्छति तो साधु कृते तो अवकाश है वस्य, बोले आप 5 लाख की 10 लाख की गाड़ी में चल रहे हो और 40-50-100 रुपए 125 रुपए का टोल टैक्स देने में आपको दिक्कत होती है, और वहां खड़े रह करके उनको मनवाने में भी समय लगाते हैं, वो पीछे खड़े ही रहते हैं, नहीं हमारे को निःशुल्क जाने दो, उसके लिए समय भी खाएंगे वो उनका अतिरिक्त, देखे जाना चाहिए क्या आपत्ति है, जब इतनी गाड़ी चला रहे हैं, और सन्यासी तो साधु संत तो फिर प्रेरणा देने वाले होते हैं ना, सबको लगेगा नहीं देखो साधु होते हुए भी ये दे रहे हैं, साधु तो दास्यति परंतु तस्य कर्तव्य अस्ति कि साधन दृष्ट्वा एव गच्छतु इति बात, क्यों उनका कर्तव्य किस, क्यों है उनका कर्तव्य, वो तो कर्मचारी है, उनके लिए यही निर्देश है कि यहां से जो भी वाहन निकलेंगे उनको होगा, और जिनकी छूट होती है उनको लिखा रहता है, एम्बुलेंस है, शासक की है, हैं? हाँ, वो जो लिखा हुआ रहता है वहां पर, तो वो जो छूट दी भी है, वो विधि निर्देश जो भी कर रखा है वो छूट होगी, बाकी तो नहीं, तो साधुओं की छूट करवाओ ना, विधि बनवाओ, सन्यासी नाम विधि से, विधि अगर अगर योग्य है तो करेंगे, शासक को कहना चाहिए, वहां तो नहीं कर लड़ना चाहिए ना कि नहीं हमारे को करना ही चाहिए, भाई आप शासक को करवाओ ना, बदलो, शासक ईश्वर विरुद्ध अस्ति तो, हाँ तो ईश्वर को बोल दो कि भाई उनसे करवाओ, नहीं शासक को करवाना चाहिए ना आपको, तो कर्मचारी को क्यों करवा रहे हो, उस वो तो आप उसका तो जो कर्तव्य है उसके पालन में हमें समर्थन करना चाहिए, नहीं इनको तो ये आदेश है तो ठीक है उसको हम उसका समर्थन करके चलेंगे। देखिए तो तस्मात परिक्रयेण आनते ही सर्वे पदार्थ कर्तव्य आई थी, जो परिक्रय के द्वारा आनत है यानी खरीदे गए जो हैं दक्षिणा वाले उनके द्वारा ये सब किया जाना चाहिए। विप्रतिषिद्धश्च आत्मनि परिक्रय, स्वयं तो अपना क्रय कर नहीं सकते हम, यदि स्वयं कुर्यात अपरिकृतेन कृतम स्यात, और अगर वो स्वयं का ग्रहण कर भी ले तो वो अपरिकृत के द्वारा ये कर्म किया हुआ होगा, जबकि शास्त्र कहता है परिकृत के द्वारा किया जाना चाहिए। तत्र परिक्रय आमनान अनर्थक्यम, वो जो अगर खुद ही कर लेगा तो परिक्रय का जो कथन है उसकी अनर्थकता हो जाएगी, अधिष्ठार्थ व प्रतिज्ञायता, अथवा उसकी अधिष्ठार्थता माननी पड़ेगी कि हमने खरीदा तो है उनको ऋत्विकों को, दक्षिणा भी दी है, लेकिन कर हम खुद ही रहे हैं, तो दृष्ट प्रयोजन तो दिख नहीं रहा है उनका, तो फिर अदृष्ट मानना पड़ेगा। इनको जो खरीदा है, खरीद करके बैठा के रखा गया है, शास्त्र में कहा गया है, तो अदृष्ट प्रयोजन होना चाहिए। अदृष्ट को दोष माना जाता है, यद्यपि कहीं दृष्ट भी मान, अदृष्ट भी होता है तो मानना ही होता है वैशेषिक में जैसे कहा, लेकिन अदृष्ट को यहां पर दोष माना जाता है। एक परिकल्पना करनी, गौरव है उसके अंदर, मानते तो हैं बाद में जाके कहीं आवश्यक होता है, लेकिन अगर प्रत्यक्ष से सिद्ध हो रहा है तो उसी को मानना चाहिए, अदृष्ट में गौरव माना जाएगा। अदृष्टार्थ व प्रतिज्ञायत है, ये दोष होगा। तस्मात अन्य ही परिकृत ही शेषा पदार्थ कर्तव्य आयती, अन्य जो परिकृत है उनके द्वारा ही शेष कार्य करने चाहिए। उत्सर्गम तो स्वयं कुर्वता, सर्वम स्वयं कृतम भवती। स्वयं उत्सर्गम कुर्वता, स्वयं के द्वारा जो उत्सर्ग किया जाता, किया उत्सर्ग जिसने किया है उसके द्वारा, उत्सर्ग किए जाते के हुए के द्वारा सब कुछ स्वयं ही किया जाता है ये मानना चाहिए। जो वेतन दे रहा है वो उसी के द्वारा सबको करवाया जा रहा है। सड़क बनवाई है, पैसा दे करके मकान बनवाया है, तो बिल्कुल कह सकता है कि ये मकान मैंने बनाया है। पैसा अपने खुद का लगाया, किसने बनाया? मैंने बनाया। बोले वो तो कर्मचारियों ने बनाया, और कर्मचारी भी कहने लगे कि नहीं हमने बनाया इसके अंदर, भाई आप तो वेतन से परिकृत थे, आपने बनाया, क्योंकि हमने बनाया हमारे को भी रहने को मिलना चाहिए इसके अंदर, नहीं इसका जो फल है मकान का तो हमारे को भी मिलना चाहिए, नहीं उसने पैसा दिया है उसी का ही माना जाएगा। ऐसे ही यज्ञादि कर्म के संदर्भ में मानना चाहिए। अंग इस प्रकार अंगानाम अन्य द्वारा अनुष्ठानाधिकरणम, अंगों को अन्यों के द्वारा अनुष्ठान करने का यहां पर ये संकेत मिला है। अब इसमें जो कर्मफल वाली बात आती है, जिसमें हम फिर ये सोचते हैं कि भाई जो धार्मिक आध्यात्मिक कर्म है वो तो स्वयं ही होने चाहिए, तो ये सब पे लागू नहीं होता है। कुछ चीजें हैं, अब जैसे लौकिक दृष्टि से भी देखें, अब भोजन करना है तो भोजन तो स्वयं ही करना पड़ेगा। अब ज्यादा से ज्यादा बनवा लो, ज्यादा से ज्यादा टुकड़े करके अपने मुख में रखवा लो, मुख में भी नहीं पचा सकते तो मिक्सी में पिसवा करके और चम्मच से गले में डलवा लो, निगलना तो पड़ेगा, और निगला भी नहीं जाए तो नली लगवा करके ऊपर से डलवा दो, इंजेक्शन से डलवा दो, लेकिन फिर भी खाना तो पड़ेगा ही, खाया है आपके शरीर में गया तो ही लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, ये स्वयं करना होता है। तो इसमें कुछ चीजें जैसे कि उपासना है, यम नियमों का पालन है अपना, ये तो खुद ही करना पड़ेगा, ये दूसरे से नहीं कराए जा सकते कि भाई ठीक है सत्य का पालन दूसरा कर लेगा, अहिंसा का पालन मेरा वो कर लेगा और मेरा हो जाएगा, ये तो स्वयं ही करने होते हैं। लेकिन इसके आधार पर हम और चीजों को भी ये कहें कि ये तो सब जिस जिससे पुण्य कर्म होता है वो सब स्वयं ही करे व्यक्ति, ये कोई नियम नहीं है। हम उपकार आदि करते हैं, परोपकार करते हैं, कोई किसी के लिए धन भेज देता है, कोई विकलांगों के लिए, अनाथों के लिए भोजन वहां पहुंचवा देता है, उसने केवल दुकानदार को रुपए दिए, जैसे होम सर्विस आजकल घर में होती है, पैसे दिए भाई इतनी चीज आप वहां पहुंचवा देना, वो पहुंचवा देता है और उनको कह देता है भाई बंटवा देना, वो घर पर ही बैठा है, लेकिन उसने जो सारा काम किया उसका सबका खर्चा दे दिया, सब कुछ दे दिया, तो अब उसका श्रेय पुण्य उसी को प्राप्त होगा। तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, ये शास्त्र सम्मत है, जो चीजें दूसरों से करवाई जा सकती हैं उसके लिए स्वयं करने का वहां पर आग्रह नहीं है। अब जैसे किसी ने गाय दी, ठीक है, गाय जितने की भी 30-40-50 हजार की गाय दी, अब वो गाय दूध दे रही है 10 साल तक 12 साल तक उसने दूध दिया, तो दानदाता देखो कितना उपकार हो गया गाय के दान से, इतने लोगों ने दूध पिया, वो सारा पुण्य किसके पास जाएगा? देने वाले के पास जाएगा। लेकिन देने वाले ने केवल गाय ही तो दी थी, इतने 10-12 साल तक जो उसका चारा लगा, उसकी जो देखभाल हुई, सेवा जिसने की, दूध जिसने निकाला, वो सब चीजें अलग हो जाती हैं, उतना पुण्य नहीं मिलता है। लेकिन हम क्या सोचते हैं कई बार प्राय, देखो कितना उपकार कर दिया हमने, ये सब दे किया, इतना इतना हो रहा है, बाकी जितने लगे हुए उनके लिए तो उसने कुछ दिया नहीं। अगर पूरा लाभ लेना है तो गाय भी दो उसके लिए एक सेवक भी दो और चारा वारा भी सब दो, या जितना भी होता है वो सारा का सारा देंगे तो सारा पुण्य चला जाएगा, नहीं तो ठीक है उतना उतना कम कम जाएगा। वो कहेगी नहीं इतना तो दूध दे देगी गाय, गाय दूध दे देगी उसी से चारा निकल जाएगा और उससे सेवक का वेतन भी निकल जाएगा। हमने गाय दी वो 10 लीटर दूध दे रही है, तो गाय तो स्वयं समर्थ होती है, इतनी श्रेष्ठ है कि चारा भी निकल जाएगा और सेवक का खर्चा भी निकल जाएगा और फिर भी आपको दूध पीने का मिल जाएगा। तो वो जितना दूध पीने को मिला है उतना ही पुण्य होगा, वो 10 लीटर वाला पुण्य नहीं होगा। तो सोचता तो ये है कि भाई 10 लीटर का पुण्य हो रहा है, ये आपका बाकी तो उसमें लग गया है, तो जितना दिया है उतना ही होगा, लेकिन दूसरे से करवाया जा सकता है। ये जो शास्त्र का संगत है इस अधिकरण से ये सिद्ध होता है, और भी जगह पे ये बात तो स्पष्ट है ही, दूसरों से चीजें करवाई जा सकती है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणाम। ओ सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।